vermesini bin alırken, zalim olma sevilirken. Sevmeyeni sevemem ben, sev beni seveyim seni. Aşka doymak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan, benle kalmak istiyorsan, sev beni seveyim seni. Aşka doymak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan, benle kalmak istiyorsan, sev beni seveyim seni. Mutlu olmak istiyorsan, bende kalmak istiyorsan, sev beni seveyim.